Vijf uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Palestijnse militanten hebben vannacht meerdere raketten vanuit Gaza afgevuurd op het zuiden van Israël. Dat zegt het Israëlische leger. De raketaanval volgt op de inval van het Israëlische leger op de westelijke Jordaanoever. Daarbij kwamen 11 mensen om het leven en raakten zeker 100 mensen gewond. Verschillende Palestijnse groeperingen hadden wraakacties aangekondigd. Internationaal wordt er bezorgd gereageerd op de dreigende escalatie. Bij de raketaanval van vannacht zijn geen gewonden gevallen. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn er zo'n 90.000 vluchtelingen uit dat land naar Nederland gekomen. Dat meldt het CBS. Naar verhouding wonen de meeste van hen in gemeente Renswoude. Van alle vluchtelingen is 16% weer vertrokken naar andere landen of hun thuisland. De Oekraïners die nu nog in Nederland wonen kunnen nog zeker een jaar in Nederland verblijven. In het noorden van China zijn bij een ingestorte mijn 2 doden gevallen. Zeker 50 mijnwerkers worden nog vermist. Volgens Chinese media stortte een lawine van zand en puin op meerdere voertuigen. Reddingswerkers zijn op zoek naar de vermisten in de open koolmijn. Het bedrijf dat de mijn runt zou vorig jaar nog een boete hebben gekregen voor het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en onveilige aanvoerroutes. Nederland heeft vorig jaar veel minder geëxporteerd naar Rusland. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Door de Europese sancties tegen dat land is de handel met 38% afgenomen. Onder meer vrachtvoertuigen, bloemen en machines werden minder vaak naar het land gebracht. Nederland importeerde nog wel onder meer aardolie en andere grondstoffen. Die handel leverde Rusland in totaal 21 miljard euro op. Het weer, het is bewolkt met hier en daar wat motregen bij een graad of 5. Deze ochtend is het nog grijs met af en toe een lichte bui. Later breekt de zon door en dan wordt het 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, goedemorgen, want vanaf september 2020 zijn ze al bezig. De parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen. Maanden later volgt morgen dan eindelijk het eindrapport. Wat is er allemaal gezegd tijdens die periode van ondervragingen? En welke politieke consequenties zijn er? Dat hoor je deze ochtend in Vroeg. Je luistert naar Vroeg van donderdag 23 februari. Morgen komt het eindrapport dus naar die parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Mensen die werden de afgelopen maanden verhoord. Onderzoek werd er gedaan en dus nu eindelijk die bevindingen. Wat zijn die bevindingen en wat gaan die betekenen in Den Haag en in Groningen zelf? Daar praat ik deze ochtend tot 6 uur over met op afstand journalist bij onder andere het Dagblad van het Noorden. Lianne Levy, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Jij maakte samen met collega's van Dag van het Noorden ook de podcast Naschokken. Mooie podcast. Ik heb hem gisteren nog even weer opnieuw geluisterd. Of in ieder geval de laatste 2 afleveringen. Komt er nog een nieuwe eigenlijk, een nieuwe aflevering? Ja, dat klopt. Ja, er komt morgen meteen een nieuwe. Na de presentatie van het rapport. En er komt nog één na het debat. Kijk eens aan. Nou, die podcast is te vinden in je favoriete podcast. Heb echt een aanrader. Jij hebt voor Dagblad van het Noorden dit dossier lang in de gaten gehouden. Je hebt ook... De 3 weken heeft het volgens mij geduurd, hè, de ondervragingen. Of 2 weken? Nee, 7 weken. 7 weken, excuus. Heb je al die 7 weken in Den Haag gezeten? Ja, met mijn collega Bas van Sluis hebben we toen 7 weken in Den Haag gewoond. Zeker. En in een huisje samen of allebei in een hotelkamer? Ja, in een huisje samen. Ja, maar daar waren we niet veel, hoor. Want de verhoren duurden heel lang. Ja, nou, jullie hebben dat onwijs goed in de gaten gehouden. Het rapport daarover wordt morgen dus gepresenteerd. Niet in Den Haag. Maar bij jou eigenlijk in de buurt, in de boerderij, in het aardbevingsgebied. Kan je vertellen waarom juist daarvoor is gekozen, in die plek, in Zeerijp, in dat dorp? Ja, Zeerijp, dat ligt midden in het aardbevingsgebied. Een van de zwaardere aardbevingen heeft daar ook plaatsgevonden. En de parlementaire enquêtecommissie heeft ervoor gekozen om niet op afstand in Den Haag, maar juist echt waar het om gaat en waar het allemaal gebeurd is, dat rapport te presenteren. En zijn er dan ook veel politieke kopstukken bij eigenlijk bij zo'n presentatie van zo'n rapport? Nou, het is niet een enorme zaal. Dus er is niet voor gekozen dat daar heel veel mensen bij kunnen zijn. Maar de commissie is er natuurlijk bij. En er zijn veel journalisten bij. En er zijn ook wat bewoners bij. Kijk eens aan. En die plek is interessant. Want dat was volgens mij de plek waar in 2018 een grote aardbeving was. Waarna toenmalig minister Wiebes zei, nou, nu gaan we er echt mee stoppen. Ja, dat klopt. We gaan er deze ochtend uitgebreid over praten. Meer dan 2 jaar geleden werd bekend dat die parlementaire enquêtecommissie werd opgezet. Hoe heb jij die commissie gevolgd? Ja, je hebt 7 weken daar in Den Haag gezeten. Hoe heb je het verder gevolgd? We zijn heel uitgebreid onderzoek gaan doen naar de gaswinning. Dat hebben we samen met NRC gedaan. We hebben meerdere grote verhalen over geschreven. En toen het eenmaal begon, zijn we van tevoren met heel veel inwoners uit aardbevingsgebied gaan praten. Van, goh, hoe voelen jullie erbij? Wat vinden jullie ervan? Wat willen jullie dat dit oplevert? Ja, en daarna was het eigenlijk gewoon elke dag daar in de enquêtezaal zitten en van begin tot eind de verhoren bijwonen. Ja, en met welk gevoel kijk je dan naar morgen, naar die presentatie? Ik ben er vooral gewoon heel erg benieuwd naar, want het waren zoveel verhoren en er is zoveel informatie naar buiten gekomen. En ik ben heel benieuwd naar wat ze uiteindelijk als conclusie stellen en ook wat ze meegeven aan de toekomst. Want dat is natuurlijk ook een van de onderdelen van een parlementaire enquête, dat je kijkt naar wat je ervan kan leren en wat er in de toekomst beter gedaan kan worden. Ja, bij eventuele volgende plekken waar dit soort dingen gebeuren. Want er wordt nog wel eens wat uit de grond gehaald in Nederland. Er zijn natuurlijk ook weer andere plekken in Nederland waar ze azen op spullen in de grond en misschien ook weer spullen terug in de grond willen stoppen. We gaan erover praten deze vroege ochtend. Zit je te luisteren? Heb je vragen hierover aan Lianne Levy, journalist bij onder andere het Dagblad van het Noorden? Je mag ze stellen in de Radio 1-app. Vroeg. Ja, die commissie die werd dus naar aanleiding van die aardbevingen in Groningen in het leven geroepen. Kun je kort uitleggen wat een parlementaire enquête precies inhoudt eigenlijk, Lianne? Ja, een parlementaire enquête is een middel dat de Tweede Kamer heeft om onderzoek te doen. Het is eigenlijk het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer heeft. Dus als er iets echt heel erg fout is gegaan in het beleid, dan kan daar onderzoek naar worden gedaan. En dat wordt gedaan door een commissie van Tweede Kamerleden. En die worden ondersteund door een hele grote staf. Dus allemaal onderzoekers. En nou ja, wat ze hier in Groningen hebben gedaan, is dat ze eigenlijk gewoon 60 jaar gaswinning hebben willen onderzoeken. Ja, dat is een lange periode. Ja, dat is enorm lang. Ja, zelfs sommige mensen die er helemaal aan het begin belangrijke besluiten hebben genomen, die leven niet eens meer. Nee, precies, omdat het al 60 jaar geleden is. Je noemt het een van de, of het zwaarste politieke middel. Is dat ook dan gedaan om erkenning te geven aan de Groningers alvast? Ja, dat is absoluut ook zo. Want wat de voorzitter Tom van der Lee ook zei bij elk verhoor aan het begin, zei hij dat ze ook naar de schaduwkanten voor gedupeerden kijken. Dus daarmee zegt dat het eigenlijk al wel. Kan je dat uitleggen? Wat bedoelt u daarmee? Nou, de gaswinning heeft natuurlijk heel veel opgeleverd voor Nederland, als in ontzettend veel geld. Nederland heeft er ontzettend veel geld aan verdiend en heel veel grote projecten zijn gefinancierd met geld dat we hebben verdiend met het aardgas. Maar in Groningen heeft het voor heel veel problemen geleverd. Mensen hebben schade aan hun huis, mensen wonen in een onveilig huis dat daardoor versterkt moet worden. Dat betekent dat het veilig genoeg is om er levend uit te komen bij een aardbeving. En het heeft niet alleen die fysieke gevolgen, maar voor veel inwoners ook mentale gevolgen door angst. En ook vooral eigenlijk door dat het allemaal zo ontzettend lastig gaat om het op te lossen. Ja. Dat zijn die schaduwkanten. Ja, die schaduwkanten waar Groningers soms al 60 jaar, iets minder lang, maar in ieder geval wel al lang mee te maken hebben. 60 jaar geleden, noemde je het al, begon dat in Groningen, die aardgaswinning. Kan je even schetsen, wie zijn er allemaal bij betrokken? Ja, in de zin van, we hebben de Nederlandse overheid en welke bedrijven daarnaast dan ook? Ja, dan hebben we de Nederlandse aardoliemaatschappij, dat is de NAM. En die is eigendom van Shell en ExxonMobil. En die heeft het gas gewonnen in Nederland. Ze zit ook met hoofdkantoor in Assen, dat is niet zo heel ver van Groningen vandaan. En dat zijn eigenlijk samen met de staat wel de hoofdrolspelers. Ja, en de staat heeft eigenlijk de opdracht aan hun gegeven op een gegeven moment, 60 jaar geleden. Zij mochten die aardgas uit de grond gaan halen. En 90%, als ik het goed heb, van die opbrengst ging dan weer naar de overheid en 10% naar de NAM. Ja, dat klopt. Ja. Ja, en later is daar nog wel eens een en ander aan veranderd. Maar ja, bovenal staat dat de staat er inderdaad ook heel veel geld aan heeft verdiend. Ja, dat is goed om neer te zetten. Want het gaat natuurlijk om astronomische bedragen. We weten ondertussen, ook door de oorlog in Oekraïne, hoe belangrijk die gas nog maar weer eens is. En hoe bijzonder het is als je dat dan in je grond hebt en hoeveel geld je daaraan kan verdienen. Morgen komt dat rapport uit. Het proces is lang geweest. Bijvoorbeeld te veel openbare verhoren. Daar zijn jullie bij geweest in Den Haag ook. Verwacht jij dat er nog verrassingen uiteindelijk in dat rapport staan? Nee, dat denk ik niet. Ik denk als je alles gevolgd hebt, wat natuurlijk lang niet iedereen gedaan heeft, want daarvoor was het heel veel, dat er niet veel grote verrassingen komen. Nee. Dat lijkt me wel sterk. En op welke vragen gaat zo'n rapport dan toch nog wel antwoorden geven? Dat is een goede vraag. Ik denk dat de meeste vragen al wel beantwoord zijn tijdens de verhoren, maar nu krijg je het in het rapport natuurlijk allemaal achter elkaar en nu wordt het ook echt naar buiten toe gepresenteerd. Ja, precies. En dan hebben we het over 60 jaar aardgaswinning, maar vooral ook eigenlijk in de periode na 2012 volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Want in 2012 vond een aardbeving in het dorp Huizingen in Groningen plaats. En dat was met een kracht van 3,6 de zwaarste aardbeving die tot nu toe in Groningen heeft plaatsgevonden. En dat was wel echt een breekpunt. Daarna is er wel veel meer aandacht voor geweest. Er werd ook veel meer duidelijker dat er echt wat aan de hand was en dat het zo niet verder kon. En dat is daarom ook een belangrijke periode die de parlementaire enquêtecommissie onderzocht heeft. Ja, daar is eigenlijk over gezegd. Dat is een breekpunt geweest in 2012. Daarna had er eigenlijk overheidsingrijpen moeten zijn. Dat is niet gebeurd. En dat is ook onderdeel van het onderzoek wat die enquêtecommissie heeft gedaan. Ik wil met je even langs die verhoren lopen. Een paar mensen eruit halen. Personen gehoord zijn. En straks aan de klok van 5:30 kijken naar de schuldigen die ook gehoord zijn in die openbare verhoren. Een belangrijk gedeelte was dat van het proces, die openbare verhoren. En de eerste ondervraagden waren de Groningers zelf. En dat leverde soms heftige gesprekken op. Onze zoons hebben hun puberjaren, hun tienerjaren doorgebracht in een hele gestreste omgeving met heel gestreste ouders. En hebben daar elk op hun eigen manier echt de mentale gevolgen van. Onze jongste zoon is zwaar depressief geworden. Dat hadden wij helemaal niet door in het begin. Hij sloot zich in zijn eigen wereld op. En als je dat dan later merkt en ziet, dan denk je, ik heb gewoon gefaald. Ik heb gewoon gefaald als moeder. Ik heb geknokt voor dat huis. Ik had voor mijn kind moeten knokken. Ja, een van de slachtoffers van die aardbeving. Die dus, moeder die vertelt over haar eigen kinderen ook. Hè, die eigenlijk dat ze zo bezig waren met die huizen die schade hadden, dat ze eigenlijk helemaal niet door hadden wat voor schade het ondertussen ook aan haar familieleden gaf. Verrasten die verhalen jou nog? Ja, dit verraste me eigenlijk wel enorm. Want ik had haar, de andere gedupeerden die verhoord werden, heb ik wel eens in het echt gezien en gesproken. En vrouwke Posma Doornbos had ik nog, een vrouw die net hoorde, had ik nog nooit gesproken. En dit verraste me wel heel erg. En ik vind het ook heel knap hoe zij gewoon geschetst heeft wat voor impact dit op haar hele gezin heeft gehad. En wat verraste jou precies aan dit verhaal? Toch wel, ja, de kracht waarmee ze het vertelde en ook hoe streng ze eigenlijk voor zichzelf was. Want ze zegt, ik heb gefaald als moeder. Terwijl zij heeft er natuurlijk ook niet voor gekozen dat dit is gebeurd. Dit is haar overkomen. En ze heeft dat, denk ik, naar eer en geweten zo goed mogelijk geprobeerd te handelen. En ondertussen had ze dus door alles wat er gebeurde, niet doordat het zo slecht met haar zoon ging. En dat ze dan zo ferm zegt van, ja, ik heb gefaald als moeder. Dat vond ik wel erg om te horen. Mm-hmm. Jullie hebben veel gedupeerden gesproken. Jullie zijn voor dat onderzoek ook samen met NRC echt de provincie ingetrokken, de Groningse provincie ingetrokken om te kijken bij mensen wat er gebeurd is. En ook achter de voordeur wat het heeft losgemaakt. Wat is overal wat zag je het meest terugkomen? Als je heel veel ziet terugkomen, is het onbegrip en een beetje de machteloosheid en het wantrouwen in de overheid die de beloftes gewoon niet nakomt. Want je kan gewoon er zelf niet zo heel veel aan doen. Hoeveel je ook probeert te doen, je stuurt brieven, je gaat misschien naar de rechter, wat veel mensen doen. Als het gewoon niet lukt, dat is zo frustrerend. Ik heb heel veel mensen gesproken, die hebben gewoon een eigen bedrijf en die weten gewoon normaal gesproken hoe ze dingen moeten aanpakken. Maar hierin lopen ze tegen de muur op. En dat frustreert mensen enorm. Ja, ze voelden zich echt machteloos eigenlijk tegen zo'n groot apparaat als de overheid, waar je eigenlijk niet mee echt in contact kan komen. Ja, dat is heel moeilijk. Ja, zeker. Anderen die gehoord zijn ook, zijn lokale bestuurders. En hoewel we vooral de landelijke bestuurders hebben gezien, zijn ook die regionale bestuurders verhoord. Hoe kijk jij naar de rol van die regionale bestuurders in deze kwestie? Ja, daaruit blijkt wel ook uit die verhoren dat ze gewoon niet zo heel veel hebben kunnen doen. Er zijn vaak wel gedeputeerden geweest met echt goede bedoelingen, maar die liepen ook tegen de muur op. Die hoorden dan te laat, kregen ze informatie vanuit de overheid, de landelijke overheid dan in Den Haag, of ze kregen niet de juiste informatie. En ze hebben uiteindelijk ook niet kunnen bereiken wat ze hebben willen doen. Dus dat is natuurlijk wel ook wel weer heel lastig geweest voor de inwoners van Groningen, dat het ook je eigen regionale overheid niet lukt. Ja, en wie bedoelen we dan met de regionale overheid? Gewoon de burgemeester bijvoorbeeld van de gemeente waar Zeerijp onder valt. Die hebben wel heel veel proberen te doen natuurlijk. Maar dat is uiteindelijk dan ook, ja, voordat hier in Groningen zijn heel veel gemeenten gefuseerd. Dus nu zijn het grotere gemeentes, maar eerder waren het hele kleine gemeentes. Mm-hmm. Dus die hebben natuurlijk ook niet een heel groot team met ambtenaren die dit kan oplossen. Nee. En dat agenderen, dat probeerden ze dan wel, bij de provincie bijvoorbeeld. En daar liep het dan eigenlijk stuk. Die provincie die nam het dan op voor de overheid. Moet ik het zo zien? Ja, misschien in sommige kwesties wel. Maar in de laatste jaren bijvoorbeeld is de provincie in Groningen juist alweer wat fermer geweest. En zegt de commissaris van de Koning ook heel, heel vaak van nou, in elke discussie weer bijvoorbeeld over dat de gaswinning in Groningen weer omhoog moet, zegt hij wel heel ferm van nee, dat gaan we niet doen. Dat is wel wat ze wel de afgelopen jaren wel wat sterker in zijn geworden. Ja, nog even naar die regionale bestuurders, naar die mensen die ook misschien wel in die dorpen zelf woonden en ondertussen ook verantwoordelijk waren voor het bestuur in diezelfde dorpen. Valt hen iets te verwijten, vind jij? Dat vind ik wel lastig om te zeggen of hen iets te verwijten valt. Ik denk dat zeker in die beginjaren zijn er burgemeesters geweest zoals Albert Rodeboog van Loppersum, die is ook verhoord. Mm-hmm. Die hebben wel echt veel geprobeerd te doen. En die sprak daar ook wel met heel veel vuur over tijdens die enquête. Het is niet verder gekomen. Dat is wel lastig, maar ik weet niet of ze dat te verwijten valt. Dat vind ik lastig om te zeggen. Een andere groep die ook gehoord is, dat zijn de wetenschappers. De mensen die bijvoorbeeld bij het staatstoezicht op de mijnen hebben gewerkt. De rol van wetenschappers kreeg tijdens die enquête veel aandacht. Dat vond ik interessant om te zien ook. En die waarschuwden eigenlijk al lang voor de risico's van die aardbevingen. Ben jij erachter gekomen tijdens al die 7 weken dat je er zat, waarom daar eigenlijk door weinig op gereageerd is toen de tijd, op al die waarschuwingen van wetenschappers? Nou, dat komt onder andere doordat het staatstoezicht op de mijnen, waar je net over vertelde, heel lang niet eigenlijk niet serieus is genomen. Onder andere door hoge ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken. Die hadden tijdens de verhoren af en toe over de mening van het staatstoezicht of de opinie van het staatstoezicht. Terwijl daar gewoon wetenschappers werken die toezicht moeten houden op het ministerie van Economische Zaken. Dus dat is heel vreemd om dat af te schetsen als dat zij een mening hebben. En het was natuurlijk ook een mening die heel lang niet uitkwam. Want die mening was al heel lang dat er minder gas zou moeten worden gewonnen in Groningen. Maar dat kost heel veel geld. Dus het was niet een populaire mening, zeker in die beginjaren niet. Ja, eigenlijk zeiden die wetenschappers wat de overheid in ieder geval, een deel van de overheid, mensen bij de overheid, niet wilde horen eigenlijk. Ja, we weten wel dat het slecht is en dat we weten dat die grond gaat trillen en dat die huizen die er bovenop staan er niet tegen kunnen. Maar als we ermee stoppen, dan gaat het ons onwijs veel geld kosten. Ja, en het werd ook gewoon niet geloofd. Want in het begin van de gaswinning lag alle kennis over de ondergrond lag bij de NAM en bij Shell. Dus heel veel onderzoek daarnaar werd daar gedaan. En dat was een hele grote club tegenover staatstoezicht op de mijnen, wat altijd een kleine club van wetenschappers is geweest. Dus dat is heel lastig voor hun geweest om hun geluid te laten horen. Heb je zelf ook die wetenschappers gesproken? Ja, die heb ik ook wel eens gesproken. Ja, ja, maar de mensen die verhoord werden niet hoor. Want het waren ook mensen die al eigenlijk al heel lang geleden dat werk deden. Oh ja. En wat zeiden die andere wetenschappers tegen jou dan? Nou, bijvoorbeeld wel eens bij het staatstoezicht op de mijnen. Nu hebben we geregeld met de hoogste baas daar gesproken. En die is al heel lang heel duidelijk in dezelfde mening. En die moet ook heel vaak eigenlijk online, zie je dat ook wel eens. Als we dan weer allemaal onwaarheden rondgaan over Groningen. Het afgelopen jaar is die discussie natuurlijk heel hevig geweest, hè, over of er meer gas uit Groningen moet worden gewonnen. Die zijn continu eigenlijk bezig met uitleggen waarom dat niet moet en waarom het niet veilig is om gas te winnen. Dus dat is dus eigenlijk strijd die ze nog steeds een beetje aan het voeren zijn. Ja, en eigenlijk houdt het ook niet op. Nou goed, we weten ondertussen volgens mij wel dat niet meer gaat gebeuren, hè? Dat in deze ronden. Of heb jij het idee dat het altijd nog open kan gaan? Ja, het kan natuurlijk altijd open gaan, maar in ieder geval niet nu. Nee, ze zijn al wel heel ver in de plannen om echt het veld te sluiten. Het gaat op de waakvlam. Dat betekent dat alleen nog maar meer gas kan gronden bij echt een hele, hele, hele urgente situatie. En de staatssecretaris van Mijnbouw, Hans Vuilbrief, die is er heel duidelijk in dat Groningen gewoon dicht gaat. Dat het echt klaar is met het gaswinnen uit het grote veld in Groningen. Lianne Levy, journalist bij onder andere het Dagblad van het Noorden, te horen ook in de podcast Naschokken van diezelfde krant. Daar heb ik het deze ochtend over de enquêtecommissie die morgen haar rapport naar die aardgaswinning in Groningen presenteert. Ben je erbij eigenlijk zelf in Zeerijp? Ja, zeker. Ja, ben ik bij. Goed zo. Met een aantal collega's. Ja. We gaan even naar muziek luisteren. En want zit je te luisteren en heb je vragen, dan mag je die stellen in de gratis Radio 1-app. In jullie podcast begint en eindigt het altijd met een onwijs mooie Het Hoge Land van Ede Staal, wel gezongen door iemand anders. Vind je het goed als ik het Nee, het is echt het door Ede Staal gezongen. Het is wel Ede Staal. Nou mooi, dat hoopte ik al, want dan kan ik nu het origineel even draaien hier op Radio 1. Ah, mooi. Het is 17:30 namelijk. Ede Staal is dit en Het Hoge Land. Het is de lucht achter Oudhoeven. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster en door Westvoor langs de diek. Het ben de meuns en de moeren, het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeuren. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter het oezen, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster en de Westvoorde langs de diek. Het ben de meuns, ben de moer, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Het ben de meuns, het ben de beun. Het is een doevertillende stroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boomplootsen, van waar vermosk het zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne bui. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is een mooi oom die mij een kouhausdoek nekt in het geluid. Ik heb voor het eerst hem overkeerd en vuil de vonken van die naad. De wilde plan die ik had, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kluid over ons legt. Staal en het Heugeland op NPO Radio 1. Het is 17:08. Goedemorgen. We hebben deze ochtend in Vroeg over de aardgaswinning in Groningen. Het rapport van de enquête die daar onderzoek naar deed, komt morgen uit. En ik praat daarover met Lianne Levy, journalist bij Dagblad van het Noorden. Vroege vragen. En jouw vragen erover die mag je stellen in de Radio 1-app. Dat wordt gedaan onder andere door Jeroen. Die vraagt zich af, vinden er eigenlijk nog steeds aardbevingen plaats in Groningen? Ja, die vinden er zeker nog steeds plaats. Toevallig tijdens de parlementaire enquête, tijdens die verhoren in het najaar, zijn er een hele hoop geweest. En ook een waar een wat zwaarder tussen zat. En er zijn ook heel veel kleinere aardbevingen. Dus ja, er zijn nog steeds aardbevingen in Groningen. Dat blijft ook nog wel een aantal jaren zo. Die ondergrond is nog steeds onrustig. Ja, want dat is interessant. Die gaskraan is bijna dicht. Die waakvlam komt eraan. Maar die grond blijft dus nog wel even trillen. Wat zeggen wetenschappers daarover? De wetenschappers van het Staatssecretariaat de Meijer die zeggen dat nog wel een paar jaar kan duren. Want je hebt natuurlijk jarenlang van alles uit de grond gehaald. En op het moment dat je daarmee stopt, is het dus niet in één keer klaar. Is bekend waarom die grond trilt als jij daar aardgas uithaalt? Ja, je haalt natuurlijk iets uit de grond met heel veel kracht. En daar komt dan uiteindelijk een reactie op. En dat gebeurt. En er zijn ook wel duidelijke verbanden tussen hoeveel gas je eruit haalt en in hoe snelle periode dat doet en in hoe vaak er dan aardbevingen komen. Het is een reactie. Ja, en voor langere periode is eigenlijk een onwijs hoge druk en met veel snelheid die aardgas uit de grond gepompt daar in Groningen. Ja, precies. Ja. En daardoor dus ook die vele aardbevingen. Goeie vraag, Jeroen. Dank je wel daarvoor. Diana die vraagt zich in de Radio 1-app af. Wat verwachten de Groningers zelf van dit rapport? Ja, dat is heel verschillend. Want er zijn heel veel... Net zoals overal wonen in Groningen ook heel veel verschillende mensen. Er zijn mensen die er heel veel last van hebben gehad. Mensen die er ook helemaal geen last van hebben gehad, die zijn er ook. En wat ik tot nu toe vooral heb meegekregen is dat... Ja, mensen hopen wel dat er iets gaat veranderen. Maar het is inmiddels wel een beetje zo van eerst zien en dan geloven. Ze denken niet meteen dat dit alles gaat oplossen. Dat is één partij. Is ook één. Zijn er ook mensen die er heel veel vertrouwen in hebben? Nou... Dagblad van het Noorden heeft tijdens de verhoren elke dag iemand gesproken die in het aardbevingsgebied woonde. Mm-hmm. En toen was de laatste vraag bij iedereen van, heb je nog vertrouwen in de overheid? En bijna iedereen antwoordde nee. Dus dat was wel heel pijnlijk. Dus ik vrees dat er niet heel veel mensen zijn die meteen denken dat dit rapport alles gaat veranderen. is een interessante opmerking die hier plaatst. Want daar vraagt Joep zich ook het volgende over af. Over dat vertrouwen en over de overheid. Hij schrijft, ik kan me goed voorstellen dat Groningers minder vertrouwen hebben in de overheid. Zie je dat ook terug in bijvoorbeeld de peilingen, als we kijken naar de Provinciale Statenverkiezingen 15 maart? Toevallig was er vorige week wel een onderzoek waaruit bleek dat in Groningen 36% van de mensen zegt dat ze wantrouwen hebben in de overheid. En dat was niet veel hoger dan in andere regionale provincies. Dus dat was wel interessant. Maar alsnog denk ik van ja, 36% is wel een heel groot aantal. Ja, zeker. We zien het dus nog niet per se terug in de peilingen zelf. Dominicus, die laat de volgende reactie achter in de Radio 1-app. De uitslag levert niets op. Alle Groningers zouden allang burgerlijk ongehoorzaam moeten zijn en op die manier dingen afdwingen. Onze regering bestaat continu uit legenaars, laat hij weten. Die burgerlijke ongehoorzaamheid, voel je die wel eens bij de Groningers? Of voelde je die in het verleden wel eens? Ja, die is er zeker wel geweest. Er zijn ook, een actiegroep geweest en die hebben ook veel acties gedaan. Bijvoorbeeld bij gas, bij de velden waar het gas opgepompt wordt. En er zijn veel protesten geweest. Vorig jaar in januari was er nog een hele grote fakkeloptocht. In Groningen liepen mensen 's avonds met fakkels door de binnenstad. En daar waren echt duizenden mensen. De hele vismarkt, dat is een van de grote pleinen in Groningen, die stond gewoon vol. Dus er is altijd wel er is wel gedemonstreerd. Ja, zeker. En er zijn ook nog... Vroeger, een aantal jaren terug, gingen er hele bussen vol met Groningen naar de debatten in Den Haag. En die zaten dan wel op de publieke tribune. Maar ja, echt burgerlijke ongehoorzaamheid, ja. Hoe was dat bij die parlementaire enquêtecommissie? Gingen veel Groningers nog met de bus dan naar Den Haag om daar te kijken? Nee, dat viel echt ontzettend tegen. Het was sowieso maar een klein zaaltje, dus er was ook niet veel ruimte. Dus je moest je ook aanmelden van tevoren. Maar het heeft echt zelden vol gezeten. De enige keer dat het vol zat was tijdens het verhoor van Hans Alders. En hij was de nationaal coördinator Groningen. Dus hij was eigenlijk degene die de versterking moest regelen in Groningen. Dat was de enige keer dat de tribune helemaal vol zat. En ik hoor verbazing in je stem. Je had gedacht dat er wel meer mensen zouden komen kijken. Ja, dat dacht ik wel een beetje. Maar aan de andere kant, ja, het is natuurlijk ook... Je bent er lang voor onderweg en... Ik weet niet, misschien dachten mensen van het leven toch niks op. Of mensen keken gewoon thuis. Ik had eerlijk gezegd aan het begin wel verwacht dat het wat drukker zou zijn. Ja. Vandaag in Zeerijp, of morgen, in Zeerijp, wordt het rapport gepresenteerd. Jan die zegt het volgende. Hallo, goedemorgen. Lokale bestuurders valt wel degelijk iets te verwijten. Hebben er schokkend weinig energie in gestoken. Verder blijven alle ambtenaren gewoon op hun plek zitten. En intussen verandert er niets. Welke lokale bestuurders is het gezicht geworden van het verzet? Alleen een vrouw van een boer heeft destijds voor flink wat reuring gezorgd. Ook journalisten zijn veel te rustig gebleven in de perioden hiervoor. Hoe kijk jij daar zelf naar? Verwijt jij je als journalist ook, of misschien collega's journalisten, dat het Groningen dossier lang ongezien is geweest? Even nadenken hoor. Nou ja, het is wel lang niet altijd genoeg aandacht voor geweest. Ja, dat is gewoon zo. Zeker in het begin is het niet genoeg aandacht voor geweest. Het is ook niet altijd serieus genoeg genomen. Ik denk dat daar zeker een punt in heeft. Ja. Ja, en waar heeft dat dan mee te maken? Ja, maak hem af. Ja, ik ben nog maar 28. Dus het is niet zo dat ik er vanaf het begin af aan bij was en erover had kunnen schrijven. Nee, dat is heel goed. Sinds ik het heb gedaan, heb ik het wel serieus en zo goed mogelijk geprobeerd te doen. Nou, en hoe? Je hebt het echt heel goed gedaan. Ook in de podcast komt dat heel goed naar voren. En alle stukken die je hebt geschreven in Dagblad van het Noorden. Komt dat misschien ook wel, die mindere aandacht, doordat die aardbevingen natuurlijk er wel waren, maar qua sterkte altijd laag waren. Dus wat dat betreft wat minder aandacht kregen. Ja, dus daar is heel veel verwarring over. Want de aardbevingen zijn inderdaad nooit 6.0 geweest. Nee. Maar omdat er is een heel groot verschil tussen natuurlijke aardbevingen en zoals we dat noemen geïnduceerde aardbevingen. En geïnduceerde aardbevingen komen eigenlijk door menselijk toedoen. Dus doordat wij mensen het gas uit de grond hebben gehad, ontstaan er aardbevingen. En die vinden op een hele ondiepe afstand plaats. Vaak maar op 3 kilometer afstand van de grond. Dus, ja, daardoor, dus dan trilt de grond al dan veel. Precies, en de effecten zijn daardoor ook veel heviger. Maar dat is natuurlijk ook heel veel informatie die mensen niet weten. En ik denk wel dat het voor veel mensen ook wel een beetje een ver van je bed show is. Dat je hebt het eigenlijk soms pas door als je er echt bent en je spreekt met de mensen en je ziet het effect. De heel veel is ook natuurlijk gewoon een beetje achter gesloten deuren. De problemen die mensen hebben, die zijn ook niet voor iedereen bekend. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel heel erg meespeelt. Zeker. Ik heb een aantal wandelingen gemaakt door de aardbevingplaatsen. En dan zie je ook pas als die huizen allemaal versterkt zijn. Of ondersteund worden eigenlijk. Dat is het. De versterking was dan nog helemaal niet afgerond. Hoe wat voor impact het heeft in al die straten. Als je al die huizen allemaal gestut ziet met allemaal grote houten stellages aan de voorkant van het huis. Dan zie je eigenlijk pas wat voor effect het heeft. Ja, dat is. Ja, en daarna ook dan. Want wat natuurlijk ook zo is, kijk, als je nu weer door misschien diezelfde plekken gaat rijden of gaat lopen, dan zien ze er heel anders uit. Want heel veel woningen zijn gesloopt. En daar staat dan een nieuwbouwwoning. Maar je ziet niet het hele proces dat soms wel 10 jaar duurt, wat daarvoor heeft gezorgd, zeg maar. Dus dat is heel lastig daaraan. Ja. Een andere opmerking komt er nog binnen de Radio 1-app. 60 jaar gaswinning in Groningen. Waarom kunnen de inwoners in Groningen zelf niet mee profiteren betreft die gaswinning? Bijvoorbeeld Qatar, waar we met het WK veel commentaar op hadden, kregen hun inwoners uiteindelijk gratis gezondheidszorg, telefoonabonnementen, schrijft hij. Waarom kunnen we er niet voor zorgen dat die Groningers zelf nog meer mee profiteren, vraagt hij zich af. Ja, dat snap ik. Ja, dat is gewoon nooit geregeld. Bijvoorbeeld ook Noorwegen heeft ook heel veel opbrengst. En die hebben gewoon een fonds gemaakt waarvan ook heel veel geld naar het land zelf is gegaan, wat gereserveerd is. En in Groningen is er gewoon nooit echt een goed bordje geweest met het geld voor de provincie zelf. Het is gewoon, al het geld is niet hier naar Groningen gekomen. En de laatste jaren proberen ze er wel iets meer aan te doen met ook bijvoorbeeld subsidies om je huis te verduurzamen. Maar vergeleken met de enorme opbrengsten die daar zijn geweest, is dat natuurlijk niks. En interessant is ook natuurlijk wel dat op dit moment er ook probeerden ze in Groningen een omslag te maken in nieuwe energie. Maar dat daar bedrijven als Shell dan wel ook weer bij betrokken zijn. Ja, dat kwam tijdens de enquête ook weer heel duidelijk naar voren. Dat Shell nu bijvoorbeeld ook heel erg inzet op waterstof. En Groningen wil dan de waterstofprovincie worden. En dat is natuurlijk ook wel. Dat is wel weer bijzonder dat dan weer hetzelfde bedrijf dat moet gaan doen. Ja. We gaan er zo meteen over verder praten. Zit je nog te luisteren? Heb je vragen? Stel ze dan in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws even vandaag, want het is vandaag de verjaardag van de keizer van Japan. Hij wordt 63. Net als in Nederland is in Japan de geboortedag van de monarch een nationale feestdag. Terwijl wij alles oranje hebben en op de rommelmarkt staan, vieren ze het in Japan toch even wat anders. De keizer brengt namelijk een heuse verjaardagsgroet. Dat is best een grote operatie overigens, want hij gaat 4500 mensen begroeten. Dat doet hij in 3 porties van 1500 mensen. En hij komt dan naar het balkon van zijn paleis, waar op het plein al deze mensen zitten te wachten op hem voordat hij die groet uitbrengt. Je kunt er overigens niet zomaar in. Alle 4500 burgers moeten wel reserveren. En dat kan dan om uiteindelijk op dat immense plein terecht te komen. En dan overigens maar hopen dat je niet verdwaald raakt. En misschien dat Shawn Mendes ze dan kan helpen. Lost in Japan. All it takes is one flight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Do you got plans tonight? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. Do you got plans tonight, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Goedemorgen naar Star Radio 1. Dit was Shawn Mendes en Lost in Japan. Vroeg. Met Stefan Komduur. Hey, luister, vroeg van woensdag 23. Nou, donderdag toch volgens mij al 23 februari. Morgen komt het eindrapport uit van de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. De hoofdvraag daarvan is: waarom is er na de bevingen in 2012 nog zo lang naar gas geboord? De afgelopen anderhalf jaar is er onderzoek naar gedaan. Werd iedereen van burgers tot Rutte gehoord? En morgen komt dus die conclusie. In Zeerijp in Groningen wordt die gepresenteerd. We praten nog tot 6 uur over met journalist bij onder andere het Dagblad van het Noorden, Lianne Levy. Zit je te luisteren, heb je vragen, je mag ze stellen. Ja, net hadden we het al over de betrokkenen eigenlijk. Hè. We hadden het even over de burgers van Groningen zelf, de wetenschappers, de regionale bestuurders. Nu die schuldigen. Want er werd in die maanden geregeld naar schuldigen gekeken. Bedrijven als Shell, ExxonMobil, de NAM, die lijken een groot aandeel te hebben in de Groningse misère. En we kunnen zo even luisteren naar de topman van ExxonMobil. Maar eerst daarvoor even, Lianne. In hoeverre hebben die grote bedrijven een verantwoordelijkheid? Ja, ze hebben natuurlijk altijd, dat heet een license to operate. Dat gaat over dat je dus eigenlijk ook het vertrouwen hebt van de omgeving om te doen wat je moet doen. Dat klinkt misschien een beetje vaag. Maar je hebt altijd natuurlijk een verantwoordelijkheid. Dus dat hebben ook deze bedrijven. We kunnen even luisteren naar de topman van de ExxonMobil. Die zei het volgende erover. Ik zal u een antwoord geven vanuit mijn commerciële stoel. Dat is heel jammer. Ten tijde van het AOH vertegenwoordigde dat al een significante waarde. Ik hoef hier niet voor te rekenen dat het vandaag de dag volledig een andere proportie heeft gekregen. Dus dat is, dat is jammer. En het is, maar het behoort tot de afspraak. Ja, het behoort tot de afspraak, zegt Philip Schitterkat. Een goede naam voor een topman van ExxonMobil. Maar hij zegt eigenlijk, we hebben gedaan wat is afgesproken met de overheid. Ja, dat is wel heel duidelijk. En dit is ook zijn antwoord op de vraag wat hij ervan vindt dat het gasveld dichtgaat in Groningen. Dat is wel heel duidelijk dat ExxonMobil het heel jammer vindt. Want er zit nog natuurlijk voor heel veel geld in de grond. En dat is uiteindelijk het enige wat hun doel is. En dat heeft hij tijdens zijn verhoor ook heel vaak gezegd. Dat is winstmaximalisatie. Daar zijn ze wel heel eerlijk over. Ja. Als we nu even terugkijken over die macht van die bedrijven. Hoeveel macht hebben die bedrijven dan in Groningen gehad? Ja, heel veel. Ja, ze hadden een heel kort lijntje met de overheid. Vooral met het ministerie van Economische Zaken. Heel makkelijk contact. Bijvoorbeeld Ben van Beurden, die was tot voor kort grote baas bij Shell. Die zei ook dat, die noemde Mark Rutte zelfs een goede vriend. En hij kon heel makkelijk op bezoek komen in het torentje. En dan konden ze dingen bespreken. Dat is natuurlijk wel een hechte relatie, om het zo maar te noemen. En is duidelijk geworden in die enquêteperiode, in die ondervragingen, waarom de overheid die bedrijven zoveel ruimte heeft gegeven? Ja, ze zaten er eigenlijk samen in. Dat is een beetje het gekke van de constructie die aan het begin bedacht is. Topambtenaren noemden het ook wel een goed huwelijk. Want de overheid gaf natuurlijk die vergunning uit aan de NAM en daarmee Shell en ExxonMobil. En ze zaten ook samen in bijvoorbeeld de Maatschap Groningen. Dat was een overlegorgaan waarin de belangrijke afspraken werden gemaakt over de gaswinning in Groningen. En daar zaten topmensen van het ministerie van Economische Zaken in met Shell en de NAM. Dus het was gewoon heel hecht en heel innig. En daardoor hebben ze heel veel invloed kunnen uitoefenen, die bedrijven, op de beslissingen die hier zijn genomen. En ben je erachter gekomen waarom 60 jaar geleden voor deze opzet gekozen is? Ja, daar is altijd heel vaag over gedaan. Heel lang was dat zelfs geheim, die overeenkomst. Die is uiteindelijk pas een paar jaar geleden opgedoken. Ja. Ja, en toen? En toen werd eigenlijk, waarom is eigenlijk Waarom ze daar precies voor gekozen hebben, ja, daar kom ik eigenlijk even niet zo op. Dat is, ik hoop dat we daar morgen antwoord op krijgen. Nou goed, en dat heeft natuurlijk, die keuze voor die opzet heeft uiteindelijk best desastreuze gevolgen gehad. Want daardoor krijg je deze gekke loop waar zij samen dan in zaten en eigenlijk allebei geen verantwoordelijkheid durfden te nemen voor wat er aan de hand was. Ja, ja, en vooral, ja, het was in het begin ook heel erg, toen de problemen ontstonden, schoof de overheid heel veel af op de NAM. Van nou, de NAM is degene die het gas wint en die moet het allemaal oplossen. Dus toen kwam de hele gekke constructie dat als je in Groningen woonde en je had schade aan je huis door je aardbevingen, dan moest je naar de NAM. En dan moest de NAM jouw schade gaan vergoeden. En de NAM is ook een bedrijf dat daar helemaal niet op ingericht is. En toen is het dus ook een hele lange tijd zo geweest dat als je dan niet eens was met het besluit van de NAM over jouw huis, dan moest je als burger van Groningen gaan procederen. Dus naar de rechtbank tegen de NAM. Dat weer eigendom is van Shell en Exxon en heel veel geld heeft en de beste advocaten kan betalen. Ja, ja. Ja, dus ja, dat is natuurlijk een hele gekke situatie geweest. Dat zijn die bedrijven. Ook naar voren kwamen de ambtenaren, de topambtenaren tijdens die verhoren. En dat vond ik interessant, want daardoor kwamen we eigenlijk een keer een beetje aan de achterkant van Den Haag terecht. We hebben natuurlijk aan de voorkant de staatssecretaris, de ministers, die veranderen één keer in de vier jaar of sneller als ze aftreden. Maar die topambtenaren, die blijven eigenlijk langer. En ook die topambtenaren kwamen verklaring afleggen bij de commissie. En veel mensen vonden dat de opvallendste groep die ondervraagd werd. Waarom waren zij zo opvallend? Omdat, nou ja, eigenlijk precies wat je zegt, normaal gesproken treden zij niet naar buiten. Ze geven eigenlijk nooit interviews in de krant bijvoorbeeld of televisie. Ze werken op het ministerie en ze zijn redelijk onzichtbaar. Maar ze nemen hele belangrijke beslissingen en ze zijn er vaak heel lang. Ze werken vaak lang op hetzelfde departement, dus ze hebben heel veel informatie. En dit was eigenlijk in dit dossier echt een van de eerste keren dat we goed konden achterkomen wat zij hebben gedaan en wat hun mening was en waarom zij dingen hebben gedaan. En dat was wel heel interessant. Kan je een voorbeeld geven? Welke topambtenaar is jou het meest bijgebleven? Mij is het meest bijgebleven Mark Dieriks. Was heel lang topambtenaar op economische zaken. En tijdens zijn verhoor bleek dat hij heel vaak, nou ja, in elk geval meerdere keren, informatie die eigenlijk voor de minister was, niet door heeft gegeven. Bijvoorbeeld in 2012, toen was minister Maxime Verhagen, die zat er net en het was een demissionair kabinet. En daarom heeft hij, dat was zijn argument ook om bepaalde informatie niet door te geven. Maar ook later bijvoorbeeld bij Henk Kamp heeft hij informatie over het mogelijk verlagen van de gaswinning niet aan minister Kamp gegeven. En die heeft later tijdens zijn verhoor ook gezegd dat hij daar heel erg van baalde, dat hij dus niet goed op de hoogte was. Dus dat is wel heel interessant hoe dat is gegaan. Ja, denk je dat er wat dat betreft nog koppen gaan rollen aan die achterkant, aan die topambtenarenkant? Nou, het lastige daarin is dat heel veel mensen al niet meer op dezelfde plek zitten. Dus die doen nu al niet meer de functie die ze toen uitvoerden, of ze zijn inmiddels met pensioen, of ze hebben een baan buiten de overheid. Dus het is lastig om daar dan nog consequenties aan te geven. Ja, interessant in ieder geval wel om te zien wat die topambtenaren voor invloed hebben op die ministeries. En ik vond het ook wel interessant om te zien dat per ministerie ook de topambtenaar zo verschilde. Dat bij economische zaken echt van die mannen zaten en vrouwen die echt voor het geld er waren. En dat bijvoorbeeld bij binnenlandse zaken er alweer veel meer empathie bij die topambtenaren zat. Ja, klopt. Daar kon je echt wel een verschil in merken. Dat leek toch, want het Groningen dossier, de versterking daarvan, heeft even ook onder Binnenlandse Zaken gezeten. Ja. En daar leek toch wel wat iets meer menselijk in elk geval. Dat er in elk geval een beetje oog was voor de gevolgen voor de mensen in Groningen. Want wat ook bleek, die topambtenaren, die gingen ook gewoon eigenlijk bijna nooit naar Groningen toe om daar te spreken met de inwoners. Dus eigenlijk van het beleid dat ze maakten, hadden ze niet goed in de gaten wat de consequenties waren. Dat vond ik ook wel bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Op de laatste dag kwam ook Mark Rutte voor op de vraag wanneer hij zich realiseerde hoe groot het probleem was rondom die aardbeving in Groningen, antwoordde hij dit. Ik besefte me dat eigenlijk, of het is geen Nederlands geloof ik, ik realiseerde me dat eigenlijk pas begin 2018 na een interview met Jan de Jong. 2018. Toen realiseerde hij zich dat pas. Ik noem het gewoon nog een keer, 2018. Dat is 5 jaar geleden nu. En hoe lang zitten we al in deze Groningse misère? Ja, ja, dit was heel bijzonder. Want hij had het over de impact van de hoge gaswinning die heeft plaatsgevonden na die zware aardbeving Huizingen, waar we het al over hadden in 2012. En dat kwam pas tot hem in 2018, 6 jaar later. Ja, dat is natuurlijk heel merkwaardig, want daar is toen ook wel veel aandacht voor geweest. En er is weer zo'n vakkoppel geweest en talkshows besteden de aandacht aan. En de premier had het na 6 jaar in de gaten, ja. Toen is even niet zijn verklaring daarvoor was van, ja, het is niet mijn dossier. Ik ben premier, ik ben president, ik ben die overkoepelende man. Dit is te laat tegen mij eigenlijk gezegd door de ministers die daar verantwoordelijk voor waren. Deel jij die mening? Nee, ik vind eigenlijk dat als je premier bent, dan zou je natuurlijk wel... Het is een van de grotere problemen in het land waar je over regeert. Dan zou je daar wel van op de hoogte moeten zijn. Zeker. Ja. Dat is de minister-president. Die minister-president die heeft een kamer om zich heen ook. Een kabinet, maar in de kamer zitten ook allemaal mensen. Die kamerleden hebben een bepaalde controlerende verantwoordelijkheid ook. Hoe kijk je naar hun rol in dit gasdossier? Ja, uit die verhoren blijkt wel dat dat niet goed is gegaan. Dat er zeker ook de Tweede Kamer het niet goed heeft gedaan. Uiteindelijk, dat was ook wat Jelle van der Knoop, dat was de oud-voorzitter van het Groninger Bodembeweging, een burgerbeweging in Groningen die opkomt voor mensen in het aardbevingsgebied. Die heeft tijdens zijn verhoor ook wel behoorlijk emotioneel gezegd dat hij zich wel in de steek gelaten heeft gevoeld voor de Tweede Kamer. Hij zei, de Tweede Kamer moet er voor de burger zijn. En uiteindelijk zijn ze er niet voor Groningen geweest. En dat is wel een pijnlijke conclusie die denk ik ook uit al die verhoren getrokken kan worden. En ik ben ook wel heel benieuwd wat de commissie daar morgen over te zeggen heeft, wat daarover in dat rapport staat. Ja, we hebben bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire hadden we bijvoorbeeld Renske Leijten, maar ook, ik kom even niet op zijn naam, misschien kan je mij helpen. Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt, ja, dankjewel. Die natuurlijk dat op een gegeven moment vanuit de Kamer trokken van, hey, dit is er aan de hand daar, dat kan echt niet. Is er ook zo'n politicus geweest rondom Groningen uiteindelijk? Ja, zeker. Je hebt Sandra Beckerman van de SP. Die zet zich echt al jarenlang keihard in voor de inwoners van Groningen. Overal waar ik ben, als het over dit onderwerp gaat in Groningen, dan is zij er ook gewoon bij. Zij woont ook zelf in Groningen. Zij is bij elk debat. Ze probeert echt al jarenlang hier heel veel aandacht voor te krijgen en dingen veranderd te krijgen. Maar dat krijgt ze moeilijk voor elkaar, ondanks al die inzet. Het rapport daarover komt morgen uit, wordt gepresenteerd. Wat denk je dat de belangrijkste boodschap gaat zijn daarin? De belangrijkste conclusie gaat denk ik zijn dat altijd geld belangrijker was dan de veiligheid of de inwoners van Groningen. Geld was altijd de belangrijkste reden om beslissingen te nemen. Ik denk dat dat de belangrijkste conclusie gaat zijn. Ja, en wat gebeurt er dan denk je daarna met die conclusie? Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Want er zijn nu al heel veel dingen veranderd. Ik bedoel, die gaskraan gaat bijna dicht. Dat is een grote verandering, maar uiteindelijk gaat het alsnog niet goed in Groningen. De problemen zijn nog niet opgelost. Er zijn nog heel veel mensen die in onduidelijkheid zitten al jaren. Hè. Dan krijg je een brief in de bus, uw huis is mogelijk onveilig. Maar het duurt jaren voordat er daadwerkelijk wat aan gedaan wordt. En de schade is nog niet altijd opgelost, bij lang niet iedereen. Dus het is nog steeds de ene organisatie naar de andere en dan weer nieuwe regels. Dus wat ik zelf heel erg hoop en wat ik ook van veel mensen heb gehoord, is dat ze wel hopen dat hierna niet weer de hele boel veranderd wordt en dat er weer nieuwe regels komen en weer nieuwe oplossingen bedacht worden, want dat kost uiteindelijk ook alleen nog maar meer tijd. Ja, dat is eigenlijk de weg die nu is ingeslagen, ook voor het herstel, dat die nu afgemaakt wordt, in plaats van dat er zo meteen weer gezegd wordt, het wordt radicaal anders, want we moeten het gewoon iedereen toekennen of whatever. Je zegt eigenlijk, maak nou eens een keer deze weg die ingeslagen is af. Ja, en doe het een beetje snel. Dat is vooral ook wat de inwoners van Groningen willen. Dat het gewoon snel opgelost wordt. En dat ze niet nog jarenlang ermee zitten. Nee. Dat rapport, denk je dat het ook politieke gevolgen gaan hebben? Gaan we nog mensen zien aftreden bijvoorbeeld hierom? Ja, dat is natuurlijk allemaal afhankelijk van het Tweede Kamerdebat dat nog plaatsvindt. Waarschijnlijk ergens in het voorjaar. Dat is, ja, ik vind dat zelf lastig om te zeggen, maar dat is natuurlijk goed mogelijk dat daar consequenties volgen, absoluut. Ja, het zou natuurlijk vervelend zijn, want we hebben nu Hans Vuilbrief, die staatssecretaris is, die dit onder zijn hoede heeft, als hij weer vertrekt. Ja, dat zeggen veel mensen in Groningen wel van, daar schieten we uiteindelijk niks mee op, want hij is wel, onder een deel van de mensen heeft hij wel in elk geval een beetje vertrouwen. En wat hij heel goed doet is wel echt heel duidelijk de hele tijd zeggen in die discussie van, nee, Groningen gaat gewoon dicht en het gaat gewoon gebeuren. En ja, als je er weer een nieuw iemand neerzet, dan, dat zeggen mensen ook tegen mij, van dan moet hij weer ingewerkt worden. En dan zijn we weer maanden verder. Zijn we daar nou beter mee? Zometeen praat ik hier nog over verder. Lianne Levy, journalist bij Dagblad van het Noorden. We hebben het over het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Wordt morgen gepresenteerd. Heb je vragen? Stel ze dan in de Radio 1-app. Het is 17:50 geworden. Rustig wakker worden met Finley Kwa en Even After All. Even after all, the murdering. Even after all, suffering so. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all. I'll let you go on, sir, is the order of the day. And I'll let you believe, sir, is the order in this society. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all. This is my money, y'all. Man just feels satisfied. No competition, no competition at all. I just feel satisfied. Them eyes are gorgeous, girl. No demise, a prize. I got to raise it again. Them eyes are gorgeous. I must advance. I don't check for no superficial. It's got to be beneficial. These sonic fruits. These sonic fruits. Sights. These sonic fruits. Got them moving around. All right. Hyperplay. Stepping and rising. Even after all, the murdering that go on. Even after all, oh no, you're suffering so. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all. You just survived, soldier. Mm-hmm. And your soul is beautiful. And your soul is good. Goedemorgen, het is 6:06. Je hoorde Even After All op NPO Radio 1. Vroeg. Met Stefan Komduur. En nog tot 6:00, journalist bij Dagblad van het Noorden, Lianne Levy. We hebben het over de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Aardgaswinning Groningen. Ik ben blij als ik het niet meer hoef te zeggen. Hoe zit het bij jou eigenlijk, Lianne? Ja, nou, inmiddels kan ik dat wel dromen. Ik ben blij dat het straks weer even uit mijn mond is. We zitten nog naar vragen van luisteraars te kijken. En daar vraagt Benjamin zich nog af. Die kraan gaat langzaam dicht, maar is hij eigenlijk al helemaal dicht? Niet helemaal dicht. Er wordt nog een minimale hoeveelheid gas uit de grond gehaald. En dat is ook omdat het staat dus nog op de waakvlam. Dus zodra het wel echt moet om er nog wat uit te halen, dan kan dat. Dus dat er nog productie mogelijk is. Maar het is heel weinig. Oké, en naar wie gaat dat geld wat daar nog mee gewonnen wordt? Dat geld gaat nog steeds grotendeels wel naar de staat. Oké, nou, dus dat geld zou eigenlijk wel mooi naar de burgers kunnen, denk ik dan zo nu even. Ja, dat zou kunnen, ja. Rosa die vraagt zich af, is ook bekend hoe langer er nog aardbevingsgevaar is? Is dat gebied voor een altijd nu een risicogebied? Dat is heel moeilijk om daar voorspellingen over te doen. Maar wat de toezichthouder in elk geval zegt, is dat het nog wel in elk geval een aantal jaren dat er nog wel aardbevingen gaan plaatsvinden. Ja, en dat er dus ook nog steeds daar schokken in de grond kunnen plaatsvinden. David vraagt zich af, we hebben op dit moment dus die waakvlam, maar kan eigenlijk niet in de wet verankerd worden dat er gewoon nooit meer gas uit Groningen gehaald mag worden? Ja, dat is wel wat heel graag ook de bewegingen in Groningen graag willen, dat dat gebeurt. Dat dat zou wel een optie kunnen zijn. En ik weet ook wel dat daar vorig jaar wel discussies over zijn geweest. Dus ik denk dat in elk geval voor veel inwoners van Groningen dat wel rust zou geven als ze zeker weten dat dat niet meer gaat gebeuren. Nou, is dat iets waarover gepraat wordt? Ja, vorig jaar zijn er wel gesprekken over geweest, maar er zijn in elk geval geen definitief besluit opgenomen. Nee. Dat kunnen bijvoorbeeld de gevolgen zijn van dat rapport natuurlijk, van die conclusies die morgen gepresenteerd worden, dat uiteindelijk die kraan voor altijd dichtgaat, omdat het ook in de wet verankerd staat. We hebben het nu een uur erover gehad. We hebben teruggekeken, we hebben gekeken wie verantwoordelijk waren, hoe het met de slachtoffers gaat. Hoe kijken de mensen in het getroffen gebied zelf terug op deze hele enquêtecommissie? Ja, ik vind het altijd heel lastig om te praten voor iedereen in Groningen. Dat vind ik heel moeilijk, maar wat ik in elk geval wel weet is dat er zijn gewoon mensen die het heel fijn vinden dat het zo serieus wordt genomen. Maar wat we ook veel hebben gehoord is dat het mensen wel heel veel pijn heeft gedaan om te horen wat... Kijk, er waren altijd al heel veel vermoedens, hè, over waarom er nou zoveel gas is gewonnen. En ook na die zware aardbeving over de macht van de Shell en de NAM. Maar eigenlijk alles wat je vermoedde bleek zo te zijn of in sommige gevallen nog erger. En dat is natuurlijk ook best wel heel pijnlijk geweest voor mensen die in Groningen wonen. En ook sommige verhoren waarin gewoon heel makkelijk werd gesproken over het geld en helemaal niet over de gevolgen voor die inwoners. Dat als je dat kijkt vanuit de wisselwoning waar je al 2 jaar in zit, te wachten tot je eigen huis een keer klaar is, dan is dat best lastig natuurlijk. Zijn er veel Groningers uiteindelijk eigenlijk vertrokken uit de provincie? Ja, er zijn wel wat mensen vertrokken. Er zijn zelfs mensen verhuisd naar het buitenland. Afgelopen jaar heb ik nog een gezin geïnterviewd dat inmiddels in Portugal woont. En ze zeiden het was niet alleen de bevingen waarom ze weg zijn gegaan, maar het heeft wel meegespeeld. En dat geeft ze wel veel rust dat ze daar nu niet meer met de versterking ook van hun huis hoeven te dienen. Dus ja, er zijn zeker wel mensen geweest die weg zijn gegaan. Ja, die eigenlijk zeggen, nou, we zijn helemaal klaar hier in Nederland. En al helemaal met hoe de overheid uiteindelijk deze aardbeving heeft opgelost. In Zeerijp, ja, morgen wordt die enquête gepresenteerd. De conclusies daarvan. Jij hebt het lang gevolgd. Je hebt er de podcast Naschokken over gemaakt, samen met collega's van jou. Je hebt er artikelen over geschreven in het Dagblad van het Noorden. En wat voor gat ga jij zo meteen vallen na morgen dat die conclusies er komen? Ja, nou dan hebben we gelukkig nog iets anders om... Nou ja, gelukkig, dat is een beetje verkeerde woordkeuze. Maar dan hebben we nog het debat. Ja, en daarna, maar ja, daarna betekent het natuurlijk niet dat het klaar is. Hè? Dat is wel wat veel mensen misschien denken. Maar de versterking hier gaat nog jaren door. De problemen zijn niet opgelost. Dus het is altijd nog genoeg om mee bezig te blijven. En dat is ook denk ik heel belangrijk, dat die aandacht er wel blijft. Ja, geen gesloten boek is. Is dat een volgend hoofdpijndossier? Hoe die versterking uiteindelijk opgelost gaat worden? Ja, dat is al een hoofdpijndossier eigenlijk. Het kabinet heeft het voornemen om dat in 2028 klaar te hebben. Maar bijvoorbeeld de gemeentes die daar in het gebied, die zeggen al van ja, 2028, dat gaat nooit lukken. En het Staatstoezicht op Mijnen zegt ook dat dat niet realistisch is. Dus dat is echt al een hoofdpijndossier. En dat gaat ook niet meteen opgelost zijn met een rapport morgen. En waar loopt het wat dat betreft het meest fout, vind jij, qua die hersteloperaties? Het is heel complex en het is heel juridisch. Alles moet allemaal via regeltjes gaan. In plaats van, denk dat wat meer maatwerk, dus echt gewoon naar het huis zelf en de situatie zelf, dat heel erg zou helpen. En iets minder juridisch maken en via allemaal voorwaarden en gewoon wat meer aan de slag gaan, denk ik. Ja. Ja, dus eigenlijk er is jarenlang heel veel geld verdiend en nu moet er misschien geld teruggegeven worden en daar wordt heel moeilijk over gedaan. Heel veel rapporten nodig. Ik bedoel, soms kost regelmatig het rapport voor de schadeinspectie kost meer geld dan het geld dat uiteindelijk wordt besteed aan het herstellen van de schade. Ja. Is dat iets? Natuurlijk. Is dat nog iets voer voor een nieuwe podcast? Ja, wie weet. Dat gaan we afwachten. In ieder geval nieuwe afleveringen van de podcast Naschokken van Dagblad van het Noorden. Ook vanaf morgen al nummer 1 weer terug te vinden in je favoriete podcast-app. Dit gesprek met Lianne Levy, journalist bij Dagblad van het Noorden, is terug te luisteren ook in je podcast-app. Dankjewel, Lianne. Succes morgen bij die presentatie en we gaan van je horen. Ja, dankjewel. Tot zover Vroeg van vandaag. Morgen hier om 5 uur, Rauna Kadari. Hier nu het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een fijne donderdag en tot volgende week. Dag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.